autopromocja. 43. Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Młodej Widowni Ale Kino, również na antenie Trójki. W tegorocznym programie 116 filmów z 39 krajów i 6 kontynentów, także te nagrodzone na najważniejszych festiwalach. Trójkowo filmowo, tym razem więc w całości z Poznania. A wśród moich gości twórcy filmów dla Młodej Widowni Mariusz Palej, Korek Bojanowski, Krzysztof Komander i Grzegorz Wacławek. Zapraszam dziś po 12. Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dziś w Klubie Trójki porozmawiamy o związkach zawodowych, o ich kondycji, znaczeniu i o wyzwaniach, jakie przed nimi stoją w Polsce w roku 2025. Czy w czasach wielkiej transformacji rynków pracy, elastycznych form zatrudnienia i rozproszonych środowisk zawodowych, związki wciąż mają siłę, by realnie bronić praw pracowników i pracownic? Jak się zmienia ich rola od wielkich zakładów pracy po branże kreatywne i sektor usług? Ze mną w studiu Jakub Gregorczyk z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Ewa Nowakowska, przewodnicząca Związku Zawodowego Osób Pracujących w Muzeum Getta Warszawskiego. Dobry wieczór. A przy telefonie również z nami profesor Adam Mrozowicki, kierownik Zakładu Socjologii Pracy i Gospodarki w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, badacz zbiorowych stosunków pracy i tego, jak w ostatnich latach związki zawodowe się przekształcają i w co. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór państwu. Anna Kowalczyk, Michał Jakubik i Wojciech Dorosz. Witamy się z państwem i zapraszamy do telefonowania do naszego studia i do włączania się w naszą rozmowę. Trójkowy telefon 22 i 7 trójek od teraz jest do państwa dyspozycji. A z najnowszego sondażu CBOS-u wynika, że wiedza Polaków na temat działalności związków zawodowych jest bardzo ograniczona. CBOS sprawdza to właściwie co miesiąc i wychodzi na to, że większość ankietowanych za bardzo nie ma zdania i nie potrafi ocenić pracy największych central związkowych. A w dodatku, co może niektórych zaskoczy, nie wiem czy moich dzisiejszych gości, największą sympatią i najlepsze zdanie o działalności związków mają osoby młode, najmłodsze, w wieku od 18 do 24 lat, uczniowie i studenci. Z kolei najbardziej krytyczne są osoby o dochodach przekraczających 6 tysięcy złotych per capita i mieszkańcy dużych miast. Co my w ogóle wiemy jako społeczeństwo, jak wasze doświadczenie pokazuje? Czy my tak naprawdę rozumiemy, czym w Polsce w XXI wieku zajmują się związki zawodowe? Jakub Gregorczyk może zacznie? Myślę, że to zależy. Tak? Wiem, że to jest taka odpowiedź standardowa, tak? I wiele nie mówiąca, ale to troszkę zależy od tego, kto, o jakich grupach zawodowych mówimy. O osobach mieszkających w jakich miastach, w jakich częściach Polski i w jakim wieku. Bo różne pokolenia miały bardzo różne doświadczenia ze związkami zawodowymi. Pokolenie, no powiedzmy, moich rodziców miało doświadczenie Solidarności, wielkiego, masowego ruchu, który z jednej strony doprowadził do bardzo dużej zmiany systemowej, a z drugiej strony, no myślę, że to nie będzie kontrowersyjne, w latach 90. mocno się uwikła w politykę i też określone, jakby też nazwijmy to bardzo bolesne, bardzo dotkliwe społecznie reformy związane z przejściem do gospodarki rynkowej po prostu promował. Tak? Więc jakby to była taka osoby, nazwijmy to w bliżej 50-tki, 60-tki, no zapewne będą miały to krytyczne doświadczenie lat 90., kiedy związki zawodowe i Solidarność, i OPZZ, i FZZ, który się wtedy tworzył, nie były w stanie obronić ludzi pracy przed masowymi zwolnieniami, bezrobociem, no często też pauperyzacją, tak, biedą gigantyczną. Po mniej więcej wejściu do Unii Europejskiej, myślę, że osoby, które wtedy wchodziły na rynek pracy w troszkę lepszych warunkach, w troszkę, nazwijmy to, takim bardziej stabilniejszym, już nie dwucyfrowym bezrobociu, prawda, one mogły się zetknąć ze związkami, znaczy one nie miały takich negatywnych konotacji, tak, że związki zawodowe to są te organizacje, które, że tak powiem, firmowały te negatywne reformy ustrojowe i troszkę brały za to odpowiedzialność albo nie były w stanie sobie z nimi poradzić. Więc stąd może być ta kwestia różnicy wiekowej w podejściu do związków zawodowych. Ewa Nowakowska reprezentuje tutaj, chociaż się trochę wzbraniała, jak powiedziałam, tą frakcję najmłodszych związkowców i związkowczyń. Powiedz, jak wy ty wpadliście na tę myśl, żeby zakładać związek zawodowy, to czym to argumentowaliście i z jakimi reakcjami się spotykaliście i spotykałyście? Oczywiście tu nie chodzi o to, że ja się wzbraniam przed byciem najmłodszą. Nie, tutaj była kwestia słowa młodzieżowy. Stąd jako osoba po 30 już troszeczkę nie czuję się... Już w tej grupie 18-24. Tak, frakcją młodzieżową. Ja reprezentuję małą organizację związkową z małego zakładu pracy, że tak powiem, z Instytucji Kultury. U nas po prostu to uzwiązkowienie wzięło się z potrzeby zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Nasze muzeum jest w organizacji. Jakby to znaczy powstaje dopiero. Tak, dopiero powstaje. Wiemy, że czeka nas bardzo szybki rozwój. Tak, mamy rozpisane w planie bardzo szybki wzrost zatrudnienia i mając związek zawodowy, mamy pewność, że pracownicy, pracowniczki, osoby pracujące w Muzeum Getta będą mieć wpływ na to, w jaki sposób muzeum jako miejsce pracy będzie się kształtowało, co oznacza, że jest to taki trochę kluczowy moment dla rozwoju tej instytucji, bo bardzo często przy szybkim rozwoju, ten ostatni rok przed otwarciem instytucji, to jest często nawet podwojenie się zespołu, jeżeli nawet nie potrojenie, no prowadzi do takich rozwiązań tymczasowych, które sami wiemy, bardzo często zostają z nami na długo. I w naszym jakby tutaj poczuciu my chcieliśmy... Założenie związku zawodowego w muzeum było po prostu powiedzeniem: cześć, my chcemy brać w tym udział, my chcemy współtworzyć to muzeum po to, żeby na tym etapie końcowym, kiedy już będziemy instytucją gotową, otwartą, przyjmującą zwiedzających, było to fantastyczne miejsce pracy nadal i żebyśmy po prostu byli w nim bezpieczni i no, nasze potrzeby, żeby były wzięte pod uwagę. I dużo osób się dało zaprosić do tego: cześć, chcemy współtworzyć to nowe miejsce pracy, które będzie nasze, bo tak wiele się słyszy o tym, że Polki i Polacy nie tak wcale chętnie się zrzeszają i oddolnie działają, że kapitał społeczny jest niski, że my właściwie wątpimy w nasze poczucie wpływu na rzeczywistość i polityczną, i społeczną, i nawet tą taką naszą najbliższą, pracową, zawodową. Jak to było u was? W moim poczuciu to, o czym mówisz, wynika bardzo często z frustracji. W momencie, kiedy jesteśmy sfrustrowani, idziemy dwiema jedną z dwóch dróg. Czyli albo w skrajny indywidualizm, ja moje, nie będę płacić ZUS-u, przejdę na B2B, do wszystkiego doszedłem sam. Albo idziemy właśnie w drugą stronę, w kolektywizm i w to, że słuchajcie, no nie jest tak, jak byśmy chcieli, no to zróbmy coś z tym. Zmieńmy to sami. Dokładnie. I ja się staram... Zapraszać takich... do tego drugiego klubu. Tak, zdecydowanie. I myślę, że w instytucjach kultury, akurat w ogóle w sektorze publicznym, więcej jest tych osób, które jednak są nastawione na współdziałanie, ze względu na to, że praca w tych instytucjach, no one nie są nastawione stricte na zysk, na generowanie przychodu, tak? Więc nie ma u nas raczej osób, które przyszły z myślą, ale się dorobię, w związku z czym no ciężej jakby... Rzucić oskarżenie o to, że ktoś tu chce być zawodowym związkowcem i znaczy, to jest cel sam w sobie. Tak, ale też po prostu, że w samych instytucjach no nie ma takiego nacisku na to, że ktoś po prostu teraz gra do swojej bramki i jak będzie się, nie będzie współgrał, nie będzie współpracował, to na przykład odniesie, nie wiem, sukces ekonomiczny, tak? Bo właśnie że prawa pracownicze, na przykład sprzedając swoje prawa pracownicze, przychodząc na B2B, nagle zaczniesz zarabiać super mega dużo. No nie, no ponieważ w kulturze, w tym, gdzie ja pracuję, u nas nie ma kokosów, więc myślę, że po prostu łatwiej jest o współpracę, współdziałanie, współtworzenie, ponieważ ci ludzie którzy pracują w kulturze, bardzo często są dość mocno ideowi już w ogóle, żeby przyjść do takiej pracy, więc myślę, że po prostu nam jest trochę łatwiej. Pan profesor Adam Rozowicki od lat obserwuje, jak ten świat, czy te światy ewoluują. Jak pan postrzega tę zmianę w tym horyzoncie? No, niech będzie tych kilku dekad od Solidarności, od wielkiego masowego związku, do którego w pewnym momencie należało 10 milionów Polaków i Polek, do tego punktu, w którym jesteśmy dziś. To była długa droga. To była długa droga. Ja też aż tak wiekowy nie jestem, żeby móc cofnąć się bardzo daleko. Natomiast rzeczywiście ewolucja związków zawodowych od Solidarności do dnia dzisiejszego to właściwie taka ewolucja, którą można przedstawić jako literę U. Na początku mamy ruch społeczny, na początku mamy ruch, który stawia sobie cele ustrojowe, cele polityczne, cele zmiany społecznej, ale też oczywiście zawsze cele pracownicze. Potem mamy w coraz większym stopniu związki zawodowe, które redefiniują się jako przede wszystkim organizacje działające właśnie tu i teraz w konkretnym miejscu pracy, pilnujące przestrzegania prawa pracy w gruncie rzeczy przede wszystkim, no i oczywiście dbające o interesy materialne pracowników. A teraz, jeżeli popatrzymy się na to, w jaki sposób związki nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach w Europie czy na świecie próbują wynaleźć się na nowo, to jest znowu myślenie w kategoriach bardziej ruchów obywatelskich, ruchów społecznych, takich, które podejmują kwestie szersze niż tylko kwestie praw pracowniczych. I wydaje mi się, że ta ewolucja właśnie w tym kierunku będzie przebiegać. Jeszcze może tylko odnosząc się do tego zmieniającego się obrazu związków zawodowych, ja myślę, że warto jest, żebyśmy pamiętali, że jedynie w 1/3 polskich zakładów pracy, czy zakładów pracy w Polsce, związki zawodowe istnieją zgodnie z badaniami SEBOS-u. 40% badanych wprost wyraża obawy przed tym, żeby zrzeszyć się albo w już istniejącym związku zawodowym, albo założyć nowy związek zawodowy. A zatem to oczywiście jest kwestia pewnego wizerunku związków zawodowych, który ma znaczenie, jeśli chodzi o to, czy my wiemy, czy nie wiemy, czym związki się zajmują, ale to jest też kwestia tego, że my żyjemy w takim systemie społeczno-gospodarczym, w którym związki zawodowe rzeczywiście funkcjonują jedynie w niewielkim obszarze tego systemu. I to na pewno nie sprzyja obserwowaniu ich działalności na żywo. Mm-hmm. Te 40% osób, które, nazwijmy rzeczy po imieniu, boi się wstąpić do związku albo związek założyć, to jest naprawdę dużo. Skąd te obawy i czy one są uzasadnione? Jakub Grzegorczyk może? Z doświadczeń bardzo często. Z historii, z którymi się ludzie stykali, gdzie powstaje związek zawodowy, niezależnie jak afiliowany. I reakcją pracodawcy często jest na to bezprawne zwolnienie. Tak? Osób, które były zidentyfikowane jako prowodyrzy. Z doświadczeń takiej szeptanej propagandy antyzwiązkowej, tak, gdy pojawia się pomysł, żeby się zrzeszyć, tak, no to jakby tu się już zaczynają takie pogłoski o tym, że tutaj zaraz się firma będzie wynosiła z Polski, bo to te związki zawodowe negatywnie wpłyną na to, jak funkcjonuje produkcja, chronią tylko swoich, tak, jakby całą mamy tą masę tej propagandy. Mamy też po prostu niestabilność zatrudnienia, która formalnie niby mając umowę o pracę mam ochronę, tak, przed zwolnieniem, które jest nieuzasadnione, ale jest to ochrona, która często, jak zejdziemy na taki poziom praktyczny poszczególnej osoby, która zostaje zwolniona, to bardzo szybko jakby każdy, kto się znalazł w tej sytuacji albo się z nią zetknął, to zdaje sobie sprawę, że jest to ochrona często iluzoryczna, tak, że de facto tam prawo do przywrócenia do pracy po niesłusznym zwolnieniu, ono jest, tak, ale trzeba, że tak powiem, odbębnić swoje w sądzie pracy i to jest jakby walka raczej, którą się liczy w latach niż w tygodniach. No więc jakby jak to wszystko sobie poskładamy do kupy, to cały czas, i tutaj niezależnie od tego, czy mówimy o sektorze prywatnym czy publicznym, ci koledzy i koleżanki, z którymi rozmawiam, to wskazują strach przed tym, co powie pracodawca, jak się dowie, że ja jestem w związku, że ja się angażuję, że jakoś, nie wiem, widzialnie działam, tak? To jest jedna z takich głównych barier. Ewo, jakie jest twoje doświadczenie? Ty miałaś taką myśl, że się porywacie na rzecz ryzykowną i być może wyjdziecie na tym jak Zabłocki na mydle? Zdecydowanie jest to problem, bo tutaj mamy troszeczkę podział na dwie frakcje, tak? Są pracownicy uzwiązkowieni, ale są też, jest zarząd związku lub komisja rewizyjna, no ogólnie organy, o nazwijmy to w ten sposób, zarządcze. No i tak jak przynależność związkowa nie jest jawna i no, można tak stosować jakieś tam dodatkowe zabiegi, żeby była jak najbardziej niejawna. Tak? Czyli można zapisać się do związku tak, żeby o tym pracodawca nie wiedział. Tak, zdecydowanie. Nawet nie powinien o tym wiedzieć. W sensie to jest naprawdę chroniona informacja, kto jest uzwiązkowiony i gdzie. I ta informacja nie powinna być ujawniona bez zgody tego pracownika. Ale no, są organy związkowe, które są w KRS-ie, więc, no, a poza tym też świecą tak twarzą, bo to są ci główni działacze, załatwiacze, chodziciele, rozmawiacze, negocjatorzy. I no, te osoby już muszą być tak publicznie oficjalne. Oczywiście te osoby są objęte większą ochroną według prawa pracy, ale tak jak tutaj powiedział mój przedmówca, no, często jest to ochrona iluzoryczna lub nie do końca skuteczna. Wiemy, że da się krzywdzić i szkodzić pracownikom tak, żeby to nie było oficjalne. Da się ich po prostu pomijać w niektórych aspektach, da się im po prostu tak utrudniać życie, żeby sami zrezygnowali. I to tutaj w moim przypadku również jest ten największy problem, że na początku, jeśli chodzi właśnie o bycie w tej frakcji, czyli jako działacze, jako te organy związkowe, tutaj bardzo długo musieliśmy rozmawiać i przekonywać. Myślę, że w przyszłym roku mamy nasze drugie wybory, ponieważ u nas kadencja jest dwuletnia. No to mam nadzieję, że będzie już dużo więcej chętnych po tym, jak no jakby daliśmy ten przykład i pokazaliśmy, że nic się nie stało strasznego. Tak, dokładnie. Mhm. Nadal jesteśmy, nadal pracujemy. Co więcej, jesteśmy z dyrekcją, z kadrami w przyjaznych stosunkach i no, to wszystko jest okej. Jest nam naprawdę miło, że tak powiem, w tym miejscu pracy, więc myślę, że to zachęci. No bo czy tak musi być? To znaczy, czy rzeczywiście ta formuła niejako ze swojej istoty dąży do zwarcia i do konfliktu? Panie profesorze, mamy też kontekst międzynarodowy. Czy te liczby, czy te obawy, z którymi tutaj mierzą się pracownicy i pracowniczki w Polsce, one są uniwersalne w Europie i na świecie? Czy to jest trochę nasz lokalny koloryt? Na pewno nie jest to koloryt tylko i wyłącznie lokalny. Mamy kraje, w których te wolności związkowe są szersze, są bardziej utrwalone w instytucjach świata pracy. Mamy kraje, gdzie one są bardziej ograniczone. Jeżeli pomyślimy sobie o obawach przed zrzeszaniem się związki zawodowe, to pomyślimy to na przykład, jeżeli weźmiemy pod uwagę Stany Zjednoczone, no to tam one są bardzo silne. O nich właśnie pomyślałam w pierwszej kolejności. W niektórych przynajmniej Stanach. Ale są też Stany takie, w których mamy do czynienia z długotrwałą, długoletnią tradycją związkową w niektórych obszarach gospodarki, gdzie to związkowienie jest nawet wyższe niż w Polsce. No ale z drugiej strony, jak pomyślimy sobie o krajach, gdzie uzwiązkowienie jest kilkudziesięcioprocentowe i utrzymuje się na tym poziomie, gdzie związki zawodowe biorą udział również tak ustrojowo między innymi w na przykład dystrybucji zasiłków dla osób bezrobotnych, tak jak to ma miejsce w Belgii, to no, w tych krajach siłą rzeczy obawy przed przynależnością do związków zawodowych będą niższe. Więc rzeczywiście to, jak my postrzegamy związek zawodowy, jest bardzo mocno utkwione w całym systemie zbiorowych stosunków pracy, w którym funkcjonujemy, w tym zbiorowym prawie pracy, które obowiązuje w danym kraju. No które pan ocenia w Polsce jako wprost nieprzyjazne tej idei zrzeszania się w związki, czy to zbyt daleko idąca interpretacja pana słów? Tu jest pewien paradoks. Jakiś czas temu napisałem taki artykuł, który dotyczył autorytarnych innowacji w zbiorowych stosunkach pracy. I w skrócie chodzi tu o sytuację, kiedy z jednej strony umożliwiamy istnienie pewnych instytucji, takich jak związki zawodowe, a z drugiej strony konstruujemy prawo pracy w ten sposób, i mówię tutaj o pierwotnej ustawie o związkach zawodowych z 1991 roku, że ich praktyczne funkcjonowanie i realizacja celów przed nimi postawionych jest bardzo trudna. Również obecność w różnych obszarach gospodarki jest bardzo mocno utrudniona, no chociażby przez ten wymóg minimum 10 osób, które są konieczne do założenia związku zawodowego, który znacznie ogranicza w takiej gospodarce i na takim rynku pracy jak w Polsce istnieje. Czyli jakim? Czyli zdominowanym przez małe i średnie firmy? Dokładnie, dokładnie małe i mikro przedsiębiorstwa, można by powiedzieć, tak. I w związku z tym, no, wiemy, jaką batalię przeszły związki zawodowe, żeby umożliwić zrzeszanie się osób samozatrudnionych. To w dalszym ciągu nie przyniosło jakichś namacalnych efektów, jeśli chodzi o przynależność do związków zawodowych, zarówno tych osób na umowach cywilnoprawnych, jak i samozatrudnionych. Mówię o zmianach, które nastąpiły w 2019 roku w ustawie o związkach zawodowych. Tym niemniej, no jest to jakiś krok, żeby poszerzyć tą wolność zrzeszania się i umożliwić rzeczywiście wszystkim osobom pracującym przynależność do związków zawodowych. Więc u nas jest taki paradoks, można powiedzieć. Z jednej strony związki zawodowe i wolność zrzeszania się były wywalczone przez ruch pracowniczy, jakim była Solidarność i jest Solidarność. Z drugiej strony to, w jaki sposób stworzono te fundamenty ustrojowe do działania związków zawodowych, znacznie ograniczyło możliwość ich obecności w zakładach pracy, możliwość stosowania strajków, możliwość podpisywania układów zbiorowych pracy, szczególnie na poziomie ponadzakładowym, czyli te wszystkie prerogatywy, które sprawiają, że związek zawodowy może być postrzegany jako realny instrument poprawy mojego indywidualnego i naszego zbiorowego położenia w miejscu pracy. Przypominam, że Państwo mogą włączyć się do naszej rozmowy i podzielić swoimi doświadczeniami zrzeszania się, prób zrzeszania się, czy rozważań swoich na temat tego, czym związki zawodowe w Polsce są, czym mogłyby być, czym powinny być. 22 i 7 trójek. Wojciech Dorosz czeka na Państwa głosy. A ja spoglądam w stronę Jakuba Grzegorczyka, który się wyprostował wyraźnie, kiedy zapytałam, czy to musi być zawsze i koniecznie zwarcie. I w jednym z wywiadów, których udzieliłeś, powiedziałeś, bycie utrapieniem dla pracodawców bardzo często oznacza, że związek zawodowy robi to, co robić powinien. Tak, i że tak powiem, podtrzymuję to, tylko może dajmy taką gwiazdkę i przypis. To troszkę zależy, jakby można na związki zawodowe patrzeć różnie, jakby z różne mieć filozofię. Ja jestem z tego nurtu, z tej tradycji, no, która mówi nawet nie tyle, że to jest tak, że związek zawodowy od razu wchodzi w konflikt. Nie, no to jakby związek zawodowy po prostu wyraża konflikt, który jest, że tak powiem, na stałe wpisany w stosunki pracy. Gdzie inaczej dla ten nas, konflikt taki immanentny, no, na stałe wpisany w stosunki mnie, pracy polega? Dla mnie moje wynagrodzenie, no to jest, to są podstawowe środki do życia. Dla mojego przełożonego, czy też może dla zarządu firmy, w której pracuję, no jest to koszt. Tak, który dobrze, żeby był jak najmniejszy. I to jest fundamentalna różnica perspektyw. No dokładnie tak. Więc, że tak powiem, wiadomo, jeżeli ja chcę bronić mojego wynagrodzenia, a zarząd chce je obciąć, ponieważ chce oszczędzać, ponieważ woli te pieniądze wydać inaczej, no to jakby wchodzimy w konflikt niezależnie od tego, czy jest związek zawodowy, czy go nie ma. No więc jakby związek zawodowy też, żeby moim zdaniem, żeby działać skutecznie, realnie będzie wchodził w zwarcie z pracodawcą na takim polu troszkę władzy. Kto decyduje, czy to jest tak, że pracodawca, że tak powiem, arbitralnie ustala, jak ma być, czy pracownik, to jest troszkę ten wątek, o którym już była tutaj mowa, takiej potrzeby wpływu pracowników na to, jak jest zorganizowane miejsce pracy. Mhm. I ta potrzeba, że tak powiem, regularnie zderza się z takim podejściem ze strony kadry kierowniczej, tutaj w sektorze prywatnym i w sektorze publicznym, że to jest jakby jakieś naruszenie naturalnego porządku. Tak? Więc no ja jestem w tej tradycji, że konflikt po prostu no to jest po prostu coś, co jest w stosunkach pracy, niezależnie od tego, czy istnieją związki zawodowe, czy nie. Ale żeby być skutecznym, związki muszą ten konflikt, że tak powiem, nie bać się go artykułować i będzie to powodowało tarcia, zwarcia z pracodawcami, czy czasami ze strukturami państwa. Dla porządku, no trzeba zaznaczyć, że jest też jakby taki nurt w ruchu związkowym, który wierzy, że poprzez dialog społeczny, poprzez taką odpowiedzialną postawę, poprzez szukanie wspólnoty interesów pracodawców i pracowników dla dobra wspólnego, tak, da się jakby stworzyć jakiś taki harmonijny ład. No ale moim zdaniem to może była prawda w latach 50., 60. w Europie Zachodniej, tak, przez krótki moment czasu, no ale to jakby od lat 80. I że tak powiem, przeorania stosunków pracy przez Ronalda Reagana i Margaret Thatcher, jakby tej całej neoliberalnej rewolucji, a u nas reform Balcerowicza, no to po prostu już nie działa. Mm-hmm. Czy szorstka przyjaźń jest możliwa między pracodawcami a pracownikami, pracowniczkami, którzy, no jak mówi Jakub i chyba intuicja wielu z nas, no właśnie jest najeżona sprzecznymi często interesami i perspektywami. Ewo, jak ty to widzisz i czy ty bardziej jesteś na biegunie szorstka czy przyjaźń? Znaczy, ja absolutnie nigdy nie użyłabym tutaj słowa przyjaźń, ponieważ środowisko pracy to jest relacja władzy. I to jest po prostu relacja władzy i ekonomicznej, i też po prostu na zasadzie pan każe, sługa musi. No, musimy wypełniać jakieś polecenia, mamy jakieś obowiązki. Ale co z całą opowieścią, że jesteśmy wielką rodziną tutaj w firmie, że wszyscy gramy do jednej bramki, że przecież chodzi nam na koniec dnia o to samo oraz może być miło? Znaczy, w żadnym stopniu nie chodzi nam o to samo, ponieważ, jak już Kuba nadmienił, no każdy ma tutaj jakiś swój interes do realizacji, tak? I o tyle właśnie mówię, mi w sektorze publicznym jest łatwiej, ponieważ nie walczę z tym, o czym ty mówiłeś, czyli że najważniejszy dla firmy, dla mojego pracodawcy jest zysk. Nie, my mamy jakieś inne cele do zrealizowania i to one są najważniejsze. Oczywiście musimy być rentowni, ale jakby ten zysk nie jest nadrzędny, więc jest trochę łatwiej. Moim zdaniem po prostu bycie działaczem związkowym, działaczką związkową, to jest bycie osobą upierdliwą, to jest bycie osobą, która się nie boi stanąć w konflikcie. I ja trochę z tego żartuję. Mi to zupełnie na przykład nie przeszkadza, że jak gdzieś wchodzę do pokoju i słyszę, o Jezu, znowu, związki idą. O, już będzie zaraz. Mimo tego, że przyszłam, nie wiem, zapytać, czy ktoś może chce ciasto albo czy akurat idę na dół po coś, może ktoś coś to ze sklepu, ale dla mnie to jest w porządku, taka jest moja rola i wręcz właśnie uważam, że muszą po prostu istnieć takie osoby, które w sposób oczywiście tak uprzejmy, zrównoważony na tyle, na ile się to da zrobić, ale no, to nie musi być taki konflikt w kontekście tego, że się nienawidzimy, nie mówimy sobie dzień dobry i nie wsiadamy razem do windy, ale no taka jest prawda, no taka jest nasza rola. Nasza rola to jest wtrącanie się, to jest dawanie uwag, to jest pilnowanie, to jest moim zdaniem najważniejsze, pilnowanie, żeby nie być pomijanym, bo wszędzie, gdzie się da, ten związek będzie pomijany, mimo tego, że w ustawie mamy zagwarantowane, że nie wiem, przy zmianie struktury musimy ją zobaczyć i zaakceptować pierwsi, że akceptujemy regulaminy, tak, które się zmieniają w naszych zakładach pracy, ale tam są też takie rzeczy, takie zapisy, jak na przykład, jeżeli regulamin dotyczy spraw pracowniczych, to związek go akceptuje. No więc tutaj nagle ktoś będzie stawał na rzęsach, żeby udowodni, że ten regulamin akurat nie jest na tyle istotny dla pracowników, żeby go związek akceptował. No i tutaj trzeba wstać i powiedzieć, nie no kochani, słuchajcie, no po prostu, tak się nie bawimy, my go chcemy akceptować. No i pytanie, tak, czy jesteśmy w stanie to wytrzymać, czy jesteśmy w stanie być w tej ciągłej, tak, przepychance, szczególnie, że właśnie bycie działaczem związkowym to jest często kadencja, no bardzo rzadko chyba roczna, najczęściej dwuletnia, trzyletnia, pięcioletnia. I no po prostu wiem, że nie jest to łatwe dla wszystkich. Nie każdy jest w stanie to znieść też charakterologicznie po prostu, tak? Panie profesorze, wiele się mówi o tym, że też związki, przynajmniej w Polsce, często występują jednak w roli pewnego pośrednika. To znaczy nie opowiadają się tak jednoznacznie i zawsze po stronie tych, których wydawałoby się bezwzględnie i na pierwszym miejscu powinni reprezentować, czyli pracowników i pracowniczek załóg, ale tak trochę są od tego, żeby lawirować pomiędzy jednymi a drugimi. To może to jest ten model najbardziej jakby praktycznie działający, czy jednak to jest jakiś rodzaj aberracji i niezrozumienia tego, jaka jest prawdziwa rola związków zawodowych? Związki zawodowe są przede wszystkim przedstawicielami pracowników. I to w dużym stopniu od pracowników będzie również zależało to, w jakim kierunku związki zawodowe będą w konkretnych zakładach pracy działać. Oczywiście związki zawodowe są zawsze rodzajem pośredników pomiędzy pracownikami a pracodawcą, ponieważ są tym głosem pracowników w miejscu pracy. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że związek zawodowy oczywiście może mieć bardzo konfliktową tożsamość, tradycję, no i sposób postrzegania relacji w miejscu pracy, o czym tu była mowa. No ale związek zawodowy również jest takim instrumentem, taką instytucją, która realizując swoje cele może służyć również pracodawcom. Nie mówię tutaj o żółtych związkach zawodowych. Czyli jakich? Czyli o takich związkach, które są zakładane wprost przez pracodawcę, czy wspierane przez pracodawcę po to, żeby zalegitymizować to, co robi w miejscu pracy. Mówię tutaj o związkach zawodowych często radykalnych, które poprzez swoją działalność poprawiają jakość miejsc pracy w różnych wymiarach, nie tylko wynagrodzenia, ale bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również działań związanych z czasem pracy na przykład, tak? I poprzez to powodują, że na przykład rotacja pracowników jest mniejsza, czyli mniej osób odchodzi z tej pracy, mówiąc prościej. Co każdy pracodawca przyzna, jest zawsze kłopotem, bo... To jest w niektórych branżach potężnym kłopotem i to... Ale zawsze jakimś zawirowaniem i kolejną pracą do wykonania, zatrudnienie tych, którzy odeszli. Więc tutaj pod tym względem związek zawodowy może mieć bardzo pozytywny efekt. Związek zawodowy sprzyja antycypowaniu różnych problemów, które się w pracy pojawiają, często związanych z kryzysami społecznymi czy gospodarczymi, których teraz jest coraz więcej, a więc pozwala zrozumieć lepiej pracodawcy, jakie są potrzeby pracowników. Związek zawodowy, który dobrze funkcjonuje w firmie, ułatwia komunikację między pracownikami i pracodawcą. A więc tutaj mamy tylko poziom firmy, a przecież związek zawodowy to nie tylko firma. My ciągle mówimy o konkretnych zakładach pracy, o konkretnych instytucjach czy firmach właśnie, ale związek zawodowy również działa na poziomie ogólnospołecznym, na poziomie takim, który w Polsce jest dosyć słabo rozwinięty niestety, pomimo istnienia Rady Dialogu Społecznego, a wcześniej Komisji Trójstronnej, ale są przecież kraje, w których związki zawodowe odegrały bardzo istotną rolę w ograniczaniu negatywnych konsekwencji różnych kryzysów społeczno-gospodarczych. Ostatnio w jaki sposób? No właśnie, proszę podać przykład. No na przykład wpływając na kształt różnego rodzaju regulacji związanych z ograniczeniem czasu pracy i rekompensatą dla pracowników w tym zakresie, którzy mieli ograniczony czas pracy w czasach takiego... Pan to badał, prawda? Jak to działało w pandemii i co wtedy związki wywalczyły, czy po prostu osiągnęły dla osób dotkniętych tym kryzysem? Tak, tak. Rzeczywiście badaliśmy to w projekcie Cowork, Narodowego Centrum Nauki. I niestety w Polsce te osiągnięcia związków zawodowych były stosunkowo ograniczone, ale trzeba powiedzieć, że jednak jakieś istniały. A nie w Polsce? W Polsce, tak. A nie w Polsce? Mamy przykłady bardziej krzepiące spoza naszych granic? Tak, jak najbardziej. No, mamy przykłady właśnie wpływu związków zawodowych na regulacje związane z rekompensatą za różnego rodzaju sytuacje postojowe, na przykład no, w Portugalii, w krajach właśnie Półwyspu Iberyjskiego, gdzie związki zawodowe konkretnie miały już wpływ na to, w jaki sposób takie dodatkowe świadczenia były wypłacane. W Polsce to też miało po części miejsce, bo trzeba pamiętać, że zgodnie z kolejnymi tarczami antykryzysowymi związki zawodowe formalnie przynajmniej były konsultowane, tak, w zakresie wprowadzania tych regulacji w miejscach pracy, czyli no, na przykład właśnie kiedy obniżano czas pracy, tak, to związek powinien być konsultowany. No, tyle tylko, że w Polsce bardzo często pracodawcy uciekali się do konsultowania tego nie ze związkiem zawodowym, ale z przedstawicielem wyłonionym w tym trybie ad hoc pracowników, czyli po prostu kimś, kogo pracodawca de facto wskazywał jako przedstawiciela pracowników. To jest tylko pozorem dialogu. Powiedzmy w takim razie, bo na tym mi szczególnie zależy, żeby to wybrzmiało. Co dziś w Polsce związki zawodowe tak naprawdę mogą? Myślę o osobach, które nas słuchają i nadal nie do końca rozumieją, dlaczego przystąpienie czy sformowanie związku zawodowego w swoim miejscu pracy miałoby się im opłacać i miałoby być warte tego ryzyka, podjęcia tego ryzyka, o którym wspominaliście. Mogę? W naszym przypadku tutaj my się trochę różnimy, bo inicjatywa pracownicza jest dużą organizacją. Jeśli chodzi o małe organizacje związkowe, takie jak moja, no to tutaj no, przede wszystkim to jest osobowość prawna, czyli tak jakby upraszczając bardzo, firma rozmawia z firmą, a nie firma rozmawia z pojedynczym człowiekiem, więc ma nad nim przewagę, tak? Czyli jedna instytucja osobowością prawną rozmawia z drugą instytucją osobowością prawną, w związku z czym, co zyskujemy? Zyskujemy równowagę, po prostu. Zyskujemy to, że staramy się przynajmniej do tego stołu negocjacyjnego podchodzić jak równy z równym, jak partnerzy. I od tego moim zdaniem należałoby zacząć w ogóle, dlaczego pracownicy niezrzeszeni mają zawsze mniej do powiedzenia niż pracownicy zrzeszeni, tak? Oczywiście jeżeli to jest taki związek, który też opiera się na współdziałaniu, na właśnie jakiejś takiej chęci do współtworzenia i ci ludzie są aktywni albo chociaż wspierają zarząd w tym wszystkim, no to tak naprawdę organizacja może bardzo dużo, ponieważ ma realny wpływ na regulacje wewnątrz zakładowe, tak? Ma wpływ na renegocjacje regulaminów, zasad panujących w miejscu pracy. Może oczywiście marzeniem chyba każdego związkowca, każdej związkowczyni jest tak zwany układ zbiorowy, czyli objęcie tak naprawdę przedsiębiorstwa, miejsca pracy, no po prostu taką dużą umową, tak, między pracodawcą a pracownikami, że no a teraz my sobie ustalamy na nowo trochę warunki pracy, warunki funkcjonowania tutaj. I ustalamy je razem. Tak, i ustalamy je razem i potem ich przestrzegamy i się szanujemy i tak dalej. I no naprawdę, jeżeli ta organizacja jest skuteczna i to nie są dwie osoby, które to ciągną na przykład, bo reszta tam się zapisała, ale w sumie nikt nie przyjdzie na spotkanie, bo i tak dalej, no to mam wrażenie, że te możliwości są ogromne, co właśnie, no moim zdaniem inicjatywa pracownicza, akurat jeżeli chodzi o sektor kultury, pokazuje tak ogromną skuteczność, że ja jestem pod wrażeniem jako właśnie osoba tutaj z innej organizacji. To Jakub Grzegorczyk, że jako reprezentant inicjatywy pracowniczej, może nam opowie o kilku takich przypadkach, kiedy skutecznie związek zawodowy zawalczył i wywalczył. To, jak już jesteśmy przy tej kulturze, no to rzeczywiście to jest historia z ubiegłego roku, z trzech muzeów warszawskich, którym się udało wszcząć spory zbiorowe i wywalczyć po prostu podwyżki teraz pytanie, czy to był jakby wielki sukces, tak? Był sukces, bo udało się zmobilizować ludzi i jakby pchnąć ich do działań, to na pewno. Ale też jest tak, że to była, nazwijmy to, taka walka troszkę o to, żeby dostać tyle samo, ile dostała cała reszta budżetówki, tak? No bo ze względu tutaj na różnego typu, nazwijmy to, różnice w tym, kto jest organem prowadzącym, z jakiego budżetu są finansowane wynagrodzenia, samorząd, rząd, te relacje, no to po prostu część instytucji miała dużo mniejsze przewidziane początkowo środki na podwyżki. I mówiła, że się nie da. Tak samo mówiły zresztą władze miasta Warszawa, jeżeli chodzi o podwyżki dla personelu niepedagogicznego w szkołach specjalnych. To też jest historia sprzed dwóch lat. To tyle ciekawa, że jakby tutaj się udało dla wszystkich, tak? Niezależnie od tego, czy byli w związku, czy związek działał w ich szkole, czy działał poza nią. No to jakby wprowadzenie tam takiego dodatku za trudne po prostu warunki pracy, no nastąpiło powszechnie dla wszystkich szkół w specjalnych w Warszawie. To był dodatek, który nauczyciele w tego typu szkołach otrzymują z racji karty nauczyciela, personel niepedagogiczny tak zwany był z tego wyłączony. Udało się jakby pewną taką, nazwijmy to symboliczną, chociaż równość przywrócić. I tutaj to jest o tyle ważne, że to nie był poziom poszczególnego zakładu pracy, tak? Bo ten wątek mnie, że tak powiem, troszkę gryzie, uwiera. Jest tak, że rzeczywiście 90% uprawnień związków zawodowych jest przypisana do miejsca pracy. Więc jak jestem w firmie, gdzie działa związek zawodowy i mam szczęście, że jest on aktywny, albo uda mi się, że tak powiem, wpłynąć... To też nie jest regułą, prawda? No, powiedzmy to regułą, od razu, że jest, to, że tak. Związek istnieje, wcale nie znaczy, że działa. Tak. No to wtedy mam właśnie ten, o którym Ewa mówiła, wpływ na to, jakie są zasady wynagradzania, jaka jest organizacja czasu pracy, jakie mam, nie wiem, dodatkowe benefity finansowe poza tym minimum kodeksowym i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest też problem. No problem polegający na tym, że jak większość uprawnień związku jest uwiązana, że tak powiem, do zakładu pracy, no to każdy troszkę walczy o siebie, tak? Jest taką wyspą odseparowaną od innych zakładów pracy. A wtedy się zaczyna problem, bo jednak ja też jestem, tak jak jestem z tej tradycji konfliktowej, tak samo jestem z takiej tradycji, nazwijmy to, która widzi, że jest interes wszystkich pracowników i pracownic wspólny. Tak, więc jakby też nasze działania, czy też nasza walka, jak chcemy być tacy bardziej radykalni i używać słowa walka, no to ona jednak powinna, że tak powiem, równać w górę różne miejsca pracy. Pomimo jakby tego, że one są odseparowane tam, nie wiem, formą prawną, tym, że jest różny właściciel, tym, że mają jakby swoją specyfikę, tak? Ale jakby to takie, ta standaryzacja warunków wynagradzania i wykonywania pracy jest jedną z ważniejszych rzeczy w działalności. Bo to jest też pewna trudność, o tym też rozmawialiśmy dużo przed wejściem na antenę. Jeden zakład pracy, a czasem można by odnieść wrażenie, że interesy różnych grup pracowników i pracowniczek nie do pogodzenia, różne związki zawodowe reprezentujące te grupy. To, tak zrozumiałam z tej naszej krótkiej rozmowy, raczej im nie służy. I ten ruch, o którym ty, Jakubie, wspomniałeś, czyli żeby w miarę możliwości te warunki, takie przynajmniej to zupełnie podstawowe, ujednolicać bez względu na to, czy ktoś jest personelem podstawowym, czy pomocniczym, umysłowym, czy fizycznym w ramach jednego zakładu pracy, to powinien być standard? Czy to jest niemożliwy ideał? Ja bym się tylko jeszcze chciała odnieść do tego, co powiedziałeś wcześniej, bo moim zdaniem też... To jest po prostu dla większości osób, które mogą nas słuchać, po prostu przerażające. W sensie, jak mówisz właśnie, znaczy ta skala taka duża, ona jest mega ważna i ja się z tym absolutnie zgadzam. Tylko w moim odczuciu, może też dlatego, że to jest mój pierwszy związek zawodowy i do którego przynależę i też w którego jestem w zarządzie. Jak myśmy zaczynali, to tak naprawdę mnie interesowało trochę, co jest przede mną, tak? Czyli co ja muszę teraz zrobić? Zebrać 10 osób, Okej. To od razu przy okazji Ewa podaje przepis na założenie związku zawodowego wcale nie tak dużej organizacji. Tak, no trzeba po prostu zebrać 10 osób, zrobić spotkanie założycielskie. Określone dokumenty muszą powstać na tym spotkaniu założycielskim, robi się wybory i po prostu te dokumenty się składa potem do sądu rejestrowego, potem się czeka na rejestrację i, że tak powiem, voilà. Czy to muszą być wyłącznie pracownicy zatrudnieni na umowach kodeksowych, umowach o pracy, etatach? Właśnie sama nazwa mojego, znaczy absolutnie mówię mojego jako związku, który reprezentuję, ale nie jest on absolutnie własnością moją, tak? Naszego muzealnego związku to jest właśnie osób pracujących, również dlatego, że słowo pracownik, pracowniczka bardzo często w kodeksie pracy oznacza stricte osobę zatrudnioną na umowie o pracę. My zrzeszamy... I tak sobie często wyobrażamy tą możliwość, tak, że ona jest właściwie dostępna tylko dla tak zwanych etatowców. Dokładnie. My zrzeszamy to jest nieprawda. Osoby na różnych umowach. Wiem, że różne związki mają różne podejścia. Według przepisu prawa to jest to, co mówił pan profesor, że w 2019 ta ustawa się zmieniła i też osoby mogą działać na innych, zatrudnione na innych formach. Tam są jakieś obwarowania, mówię, to wszystko ja się staram uprościć właśnie jak najbardziej, bo taka jest prawda, że trochę trzeba poczytać, ale na przykład Federacja Związków Zawodowych Kultury i Sztuki ma bardzo łatwe na swojej stronie ABC, jak założyć związek i nawet większość dokumentów są wzory do pobrania. Dużo jest takich... I twoje doświadczenie jest takie, że jest to bardzo skomplikowane, czy jednak nie aż tak bardzo? Prostsze niż myślałam. Zdecydowanie prostsze niż my wszyscy myśleliśmy. Dużo bardziej skomplikowane jest pilnowanie wszystkich obowiązków prawnych, które nakłada na nas ustawa, czyli tego, że trzeba do tej daty złożyć taki raport, a tutaj trzeba pamiętać o tym, bo też oczywiście to jest taka forma troszeczkę często rozgrywki między pracodawcami a związkami, czyli a pamiętaliście, żeby złożyć ten papierek w terminie, a nie pamiętaliście, no to już tracicie uprawnienia takie i takie. Mhm. A tutaj może ktoś, komuś się noga msknęła, a może jest was 20 osób, a wy napisaliście, że jest 21, bo się komuś pomyliło, no to już można teraz iść do sądu pracy, dochodzić liczebności związku i wtedy też niektóre uprawnienia mogą zostać zakwestionowane i tak dalej. Więc tu się przyda pewnie pomoc i porada z zewnątrz, a są przecież instytucje i miejsca, które też służą, prawda, taką radą tym aspirującym jeszcze nie związkowcom i związkowczyniom. Dokąd można się zwrócić po taką pomoc, jeśli ktoś czuje zew i potrzebę zrzeszenia, ale czuje też wiele obaw i ma wiele pytań. To do mnie pytanie? Tak. To tak. No myślę, że do was na przykład. Nazwijmy to klarując. Jeżeli ktoś chce działać, założyć związek zawodowy u siebie, no to tak, ma tą drogę, którą opisywała Ewa, to znaczy po prostu założenie własnej organizacji. Może też przystąpić do jednego ze związków, które już działają i mają, że tak powiem, szerszy zasięg. No, najprościej inicjatywa pracownicza. Powiedz o was. Tak? No bo my mamy stosunkowo prostą procedurę, tak? To znaczy, jeżeli ktoś chce dołączyć, no to tak naprawdę robi to spotkanie założycielskie, znajduje te 10 osób w jednym albo w kilku zakładach pracy, bo też jest ta opcja, żeby robić strukturę międzyzakładową, odbywa spotkanie założycielskie. I to jest szansa dla tych najmniejszych zakładów. Tak, tak, tak. To ona jest w ustawie od dawna, tylko ją ciężko jest że w praktyce wdrożyć, bo małe zakłady pracy mają też swoją specyfikę, że i tam... też chyba nie wszyscy o tym wiedzą, że jest taka możliwość. Tak, bo też się, że tak powiem, utarło, tak? I wszyscy kojarzą, musimy mieć te 10 osób, te osoby muszą mieć umowę o pracę i w zasadzie, no to firma musi być duża, jeszcze niektórzy mają przekonanie, że pracodawca musi się zgodzić na to, tak? Bo my często dostajemy pytania. A nie musi. Nie, w ogóle to jest moje prawo, tak jak, nie wiem, głosowanie na tą partię czy na tamtą, pójście na demonstrację albo nie pójście na demonstrację. No takie podstawowe prawo obywatelskie. Więc można też dołączyć do jednej z tych, jak to się mówi w cudzysłowie, central, tak? Czy to będzie, nie wiem, duża Solidarność albo duży OPZZ, czy trochę mniejsza, a nawet dużo mniejsza w stosunku do nich inicjatywa pracownicza, tak? I one zazwyczaj, każdy z tych związków ma na swoich stronach internetowych telefony kontaktowe, jakieś zespoły, które pomagają w założeniu takich struktur. Panie profesorze, ostatnie słowo od pana. Warto w Polsce 2025 roku podjąć to ryzyko, którego 40% pracowniczek i pracowników w Polsce się obawia, czyli zrzeszyć się, przystąpić do związku takiego czy innego, albo go założyć? jak najbardziej warto. Myślę, że każda aktywność obywatelska, w tym aktywność obywatelska w miejscu pracy jest potrzebna, a w szczególności w Polsce, gdzie mamy do czynienia z dosyć dużą jednak asymetrią pomiędzy pozycją pracodawców i pozycją pracowników, szczególnie w sektorze prywatnym. Ja tylko może na koniec, jeżeli mam głos, to chciałem też podkreślić jednak... I bardzo niewiele czasu, ale proszę. Ten ponadzakładowy poziom, bo trzeba... Wymienię może tylko dwie kwestie. Teraz już wiemy, że mamy oskładkowane powiązane z płacą minimalną umowy cywilnoprawne. To nie wzięło się jako dobrodziejstwo ze strony pracodawców, czy tym bardziej polityków. To jest kwestia postulatu związków zawodowych, który był powtarzany, który był przedmiotem demonstracji, który był przedmiotem różnego rodzaju protestów. Powiązanie wzrostu wynagrodzenia ze średnią krajową, minimalnego. To też jest postulat związków zawodowych. To daliśmy się przekonać bardzo często, że różne postulaty, które elity polityczne głoszą jako swoje własne, to są ich postulaty. To nieprawda. Bardzo wielu z tych postulatów to dokładnie jest głos związków zawodowych, o czym też powinniśmy pamiętać, myśląc o tym, że warto przystąpić do tych organizacji. A te zmiany w prawie są dowodem na to, że te postulaty udaje się czasem skutecznie wywalczyć. Profesor Adam Mrozowicki, socjolog pracy z Uniwersytetu Wrocławskiego, Jakub Grzegorczyk z Inicjatywy Pracowniczej i Ewa Nowakowska, przewodnicząca Związku Zawodowego Osób Pracujących w Muzeum Getta Warszawskiego, byli Państwa i moimi gośćmi. Anna Kowalczyk, Wojciech Dorosz, Michał Jakubik. Dziękujemy za ten wieczór. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.